Der er stadig glimt af solen her til eftermiddag, men også byer, især i Nordvestjylland. I aften og i nat mest tørt, men efterhånden regn eller slud i sydøst. Temperaturer fra mellem frysepunktet og 3 graders varme. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. For mange, måske især fodboldglade mænd, så er en af de største generations forskelle, det er den, der afgør, om man kan huske, hvor man var, da man hørte det her live. Miraklet i 92, da Ricardo og de rødhvide tog guldet ved EM i Sverige. Sjældent har sommernatten været mere lys og lykkelig, end den var her der sidst i juni det år. Og netop den lykkerus, som det fynske bøgetræ sammen med landsholdet sendte nationen ind i, har givet ham en helt særlig plads i de danske fodboldhjerter. Richard Møller Nielsen døde i dag. Vi tegner et portræt om lidt. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men vi starter i et noget andet hjørne af virkeligheden, og det er et hjørne, som giver mange forældre akut ondt i maven og svimmelen og hjertebanken ved tanken. I Belgien i dag, der stemmer man om, hvorvidt man skal lovliggøre aktiv dødshjælp til børn under 12 år. Spørgsmål om aktiv dødshjælp er selvfølgelig et debatemne, der melder sig på banen igen og igen, men i Belgien, der står de et helt andet sted. Det, der skal være spørgsmålet her det næste kvarters tid, det er, hvorvidt uhelbredeligt syge børn kan magte at tage en beslutning, som er så ud over al rimelighed, nemlig den, om man skal dø. Hvordan håndterer man som forældre og som sundhedspersonale, ikke mindst de her alvorligt syge børn? Hvis du selv har børn, og ja, sikkert også, jeg har ikke børn, det er alligevel et spørgsmål, der gør ondt, så vi har tit sådan lyst til ikke at beskæftige os med det på en eller anden måde, og derfor er det også så meget mere mærkværdigt på en eller anden måde at sige velkommen til dig, Annette Kvisthoff. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du arbejder som sygeplejerske. Har du i 7 år arbejdet med udgående hospice-team, for døende kræftpatienter. Ja. Og så har du også i 7 år arbejdet på netop en børnekræftafdeling. Ja. Så du møder familierne og børnene, der står over for det her uoverskuelige, det der ikke skal ske. Mm. I er i gang med at starte Danmarks første børnehospice op, så du har en del erfaring med det her område. Yeah. Tak fordi du er tak, kommet. Kan du forklare og starte med at sige sådan lidt om, hvor ligger sådan den største forskel i at arbejde med voksne, der ligger for døden, og så børn, der står over for den transition? Altså, der er jo store forskelle, altså, og jeg synes i allerhøjeste grad, fordi børn er jo mange aldre og har jo mange sproglige udviklingstrin. Og jeg tænkte meget i morges, da jeg hørte i radioavisen, der var en belgisk mor, nu her i forbindelse med den her afstemning i Belgien, som fortalte om sin 4-årige datter. De havde læst en eller anden lignelseshistorie om en due, der blev sendt op til Jesus, og datteren siger så til moren, at hun gerne ville være den der due, og moren tolker det så, som om hun ønsker og kom op i himlen, altså ergo, at hun ønsker at dø. Hvor jeg tænker, og det, altså vi skal jo være meget varsomme med de fortolkninger, altså jeg tænker jo mere, at pigen måske i virkeligheden forsøger at sige til sin mor, mor, jeg ved, at jeg skal dø. Og det siger jeg, fordi jeg har selv erfaret det de år, jeg var på børnekræftafdelingen, at børn taler et symbolsprog, og der kan man sige, det fordrer sådan set en enorm lydhørhed, når man er personale. Altså du ligesom, for det første kan du ikke forvente, at børnene direkte henvender sig til dig og vil tale om det her. Det er jo slet ikke på den måde, det foregår. Men man skal være meget, meget følsom over for det sprog, de har, afhængig af deres udviklingsstadie. Ja, fordi hvordan forholder de sig til spørgsmålet om døden? Altså det her med at skulle dø, det er jo sådan en erkendelse, der vokser i et menneske gennem årene. Hvor står man i den erkendelse af liv og død, når man er et barn? Ja, hvor står man? Altså igen, det er der ikke noget entydigt svar på. Altså fordi der er jo nogle børn, som får en erfaring tidligt i deres liv, fordi at der måske er nogen omkring dem, der dør, og de erfarer, at personen ikke vender tilbage i deres liv. Så det bliver jo en personlig erfaring, de får der. Ved du hvad, jeg tabte lige tråden. Prøv at tage den op igen. Jamen altså, det her med, at når man sådan skal se sig selv udefra på en eller anden måde, og som voksen, så kan man se, jeg er uhelbredeligt syg. Ja. Mit liv, det slutter nu. Er det en erfaring, som børn gør sig på samme måde, som et voksen menneske kan gøre sig det? Det vil jeg på en måde mene, ja. Og det er der egentlig også nogle undersøgelser, der viser, at børn selv ned i før sprogalderen i en eller anden forstand har et udtryk, eller når man sådan kigger på dem, så ved man, at de har en eller anden dyb stemme i sig, måske der siger, at det kan godt være, at det lyder måske sådan lidt højt ravne, men man kan i hvert fald sige, når de kommer op i den sproglige alder, så ved vi, at de har den erfaring og den erkendelse et eller andet sted. Mm. I dag, der stemmer de så om det her spørgsmål i Belgien, og det kan jo være svært for os at forholde os til, fordi vi er så radikalt et andet sted i debatten i Danmark. Mm. Hvad mener du egentlig selv om det her spørgsmål om aktiv dødshjælp til børn? Altså, til det vil jeg svare, at jeg helt instinktivt er inderligt imod. Mm. Det er mit enkle svar på det. Og det er jo også fordi, for det første har jeg jo arbejdet med de her børn, og ligesom du jo også beskrev det i indledningen til programmet, at altså, jeg kan godt arbejde med børn, der skal dø, og hjælpe dem igennem lidelsen og være ved siden af dem, mens de er igennem de her sygdomsforløb, og for nogens vedkommende afslutter livet og dør. Men det er en helt utænkelig tanke for mig, at man nogensinde skulle kunne indføre det. Og nu er jeg jo selv med til at opbygge det første børnehospice, som man jo må sige er en radikal modsætning. Og det, som jeg tror, hvis jeg ligesom må indholdsmæssigt gå ind og kigge på det, der tror jeg, at det, som nu spurgte du om det at være professionel og ligesom være med i det, jeg tror, at en stor del af den lidelse, der udspiller sig, det er jo, som du jo så fint selv startede med at sige, det er jo næsten ubærligt for forældrene. Og der tror jeg, man skal være meget varsom med ikke at... Altså, der skal forældrene simpelthen hjælpes til at bære det her. Mm. Så altså, er det sværere for forældrene, end det er for barnet? Vi skal ikke underkende, hvor stærke børn er. Det synes jeg er meget, meget vigtigt at slå fast. Og børn spejler sig i deres forældre, de afspejler deres følelser, det vil sige, de der følelser, de smitter, og angsten smitter, afmagten smitter. Så den afmagt, forældrene står i, den mærker børnene jo. Mm. Og der synes jeg jo som professionelle, fordi vi står følelsesmæssigt udenfor, det skal vi i hvert fald, og det bør vi, og det er noget af det, vi skal arbejde med som professionelle for overhovedet at kunne være i det her. Hvis vi ikke kan det, så kan vi ikke lade dem spille den bold op. Vi er jo en væg, man skal kunne bokse op af og kunne spille op af, uden at blive ramt. Mm. Og det vil sige, at børnene, det ved vi, børnene selv ned i meget tidlig alder, beskytter simpelthen deres forældre ved at undlade at tale med dem. Altså, jeg har jo oplevet en 8-årig pige sige til mig, du må ikke fortælle mine forældre, at jeg skal dø, fordi så bliver de så kede af det. Mm. Og det er jo fordi, hun ved, at det kan jeg godt tåle at høre, men det ved hun, at det kan hendes forældre ikke tåle at høre. Jeg synes jo, at det er et meget, meget godt eksempel på, hvor stærkt et barn egentlig er, og hvor meget de beskytter deres forældre også. Ikke? I arbejder så på at starte et hospice til børn. Ja. Det, og unge. Det er jo sådan, på en eller anden måde, så har det jo klart, at det er et tabu, som du har gjort op med for længst i kraft af dit arbejde, sådan kom over, altså på en eller anden måde acceptere, at børn dør. Mm. Hvad er det, du forestiller dig, at man kan lære omkring børns situation og børns sorg og børns proces og død i? Ja, du kan se, jeg søger 20 andre ord, før jeg ligesom kan sige det. Det skal du også, og det gør jeg også. Og når du siger, det er tabu, ved du hvad, det er også et tabu for mig. Men det, at man overhovedet gør op med sig selv, nu siger du, det har du sikkert gjort op med dig selv, det ved jeg sørme ikke, om jeg har. Jeg synes også, det er svært. Altså, forstået på den måde, at man skal gøre sig klart, at det er ikke farligt at stille sig til rådighed og tale med hinanden. Det ved vi jo også som voksne. Jeg tænker i virkeligheden, at det er meget sværere for voksne, end det er for børn, fordi børn har den der fuldkommen intuitive væren i verden, at de udlever deres følelser og viser det jo netop via følelser og ikke så sproglige, som vi er. Altså, det er også tabu for mig. Døden er også angstfremkaldende og voldsom og ubegribelig for mig. Så derfor vil jeg ikke sige, at men jeg synes godt, at vi kan hjælpe med at aftabuisere det så langt hen ad vejen, at vi dog taler om det, når det byder sig til. Altså, jeg synes jo ikke, at vi skal være anmasende, og jeg oplever jo også forløb med voksne patienter, hvor døden som sådan egentlig aldrig bliver talt. Altså, ordet død forekommer ikke nødvendigvis. Der er mange, vi bevarer jo vores symbolsprog, og vi pendulerer, og vi er i det ene øjeblik, er vi i livet, og det næste øjeblik, så er vi i afmagten. Altså, vi er jo enormt gode til at finde en balance i os selv, og være, for vi er jo i verden, indtil vi dør. Altså, døden er jo i sig selv det ultimative sidste, og det er jo, men vi er jo i livet, indtil vi afslutter livet. Altså, ja, og sådan et hospice til børn, hvad kan det, hvilke behov kan det sådan specifikt opfylde, som ikke er opfyldt i de tilstedeværende, nuværende tilbud? Altså det jeg vil sige, det er helt konkret, så vil der være en ramme omkring, en ramme, hvor der simpelthen er plads til hele familien, fordi vi ved jo, at på en travl hospitalsafdeling, en specialafdeling, for det første handler det jo selvfølgelig rigtig meget om helbredelse. Og i et hospice, der kommer det mere til at handle om, der handler det jo om lindring, og der taler vi simpelthen lindring psykosocialt, sjældent, åndeligt og læmeligt. Altså, og det er hele familien, det er søskende, som vi ved bliver hyppigt overset i de her meget lange sygdomsforløb. Så det er jo et teamwork, en stor sammensat faggruppe på højt specialiseret niveau. Så selve rammen vil simpelthen i sig selv udgøre, kan man se som en del af lindringen i modsætning til en traditionel hospitalsafdeling. Og jeg vil lige her føje til, at på et hospice er det ikke nødvendigvis, man er der ikke nødvendigvis for at afslutte livet, men i allerhøjeste grad også for undervejs at blive lindret for de svære symptomer, man har, når man er igennem et svært sygdomsforløb. Og typisk så ved man jo ikke som udgangspunkt, om man kommer til at overleve den her sygdom, eller om man bliver helbredt, men der er meget lidelse undervejs med familiesplittelser osv. osv. Så det er, og det vil jeg rigtig gerne fortælle her, hvor jeg har mulighed for det, at det er ikke udelukkende for at afslutte livet, at man kan komme på et børnehospice. Du skal have tak for, at du kom på besøg, Nanette Kvisthoff. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skaltænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo os, der har redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv op i klaskehøjde. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i et dokumentargruppen med det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Danmark skal have pokalen, blev der sunget tilbage i 92. Ja, og det fik vi så overrasket. Alle vandt EM i fodbold i juni 1992. Det er den største danske sportstriumf nogensinde, men efter længere tids kræftsygdom, så døde Richard Møller Nielsen i dag. Det er noget, der går lige i hjertet på mange fodboldfans og mennesker, der husker den her jubel tilbage i 92. Den tidligere landstræner blev 76 år gammel. Han afgik ved døden på et hospice faktisk i morges efter længere tids sygdom. Til at tegne et portræt af Richard Møller Nielsen, så har vi hævet fat i ham her. Ja, det var de gyldne ord på en gylden aften fra Flemming Toft, der kommenterede finalen mod tyskerne i 1992. Vi fangede ham på en mobiltelefon fra Rusland, hvor han lige nu er ved at dække vinter-OL. De fleste danskere, mig selv inklusiv, når vi tænker på dig, så tænker vi også på Richard Møller Nielsen og Hutli Hut. Jamen, der er selvfølgelig en sammenhæng, det er da klart. Men det var også en periode, i 92. juni måned der, hvor det blev cementeret, at resultater lyver aldrig, og derfor så Richard Møller Nielsen vil gå over i historien som Danmarks bedste landstræner nogensinde. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Og det var en stor triumf, ikke kun for dansk fodbold og for spillerne, men så sandelig også for Richard Møller Nielsen. Og du siger, at han er den største danske landstræner, der nogensinde har været. Spørgsmålet er, om vi nogensinde får så stor en triumf, som vi gjorde tilbage i 92. Får vi nogensinde en træner som Richard Møller Nielsen igen? Jamen, det kan man måle på mange måder, det her med, hvor stor er den største osv. Det gør man også med fodboldspillere, og hvordan måler man det. Men resultatmæssigt, og det er det, man jo siger, det er det, der fortæller stort set alt. Det er det, det handler om. Så er han jo den største træner, fordi han har fået det største resultat med et dansk landshold, nemlig den med EM-triumf i 92. Om vi får det igen, altså et resultat, der skal overgå EM-92, det vil jo være en VM-triumf, kan man sige. Så han må stå helt klart som den største danske landsholdstræner gennem tiderne. Og så er det bare spørgsmålet, om han fik anerkendelsen 100% for det. Det tror jeg, han gjorde, og det tror jeg, han følte, han gjorde. Og det er der måske også en del, der fortæller lidt om, at der er nogen nu, der pludselig har travlt med at anerkende det, han lavede dengang. Han havde også lidt svært ved at tage imod de mange roser, fordi han var ikke helt tryg ved, om folk nu mente det. Mm. Fordi han havde et lidt skævt forhold til specielt medierne. Og jeg så en dokumentar om sejren i 92 og Richard Møller Nielsen for kort tid siden, hvor han blandt andet fortalte om, hvordan han tog spillerne med på McDonald's før finalen i 92. Det lyder jo lidt uprofessionelt, hvis man måler det op mod den måde, sporten foregår på i dag. Repræsenterer han en svunden tid? Det har han jo nok gjort. Nu tror jeg også, det handlede meget om, at det var en lidt akavet måde, det danske landshold kom ind i EM-turneringen på. Det var stort set blot 10-12 dage før selve turneringen, at vi kom ind på baggrund af det tidligere Jugoslavien. Og derfor så skulle han jo også håndtere spillerne på en lidt anden måde, for de havde ikke rigtig været i træningsleje. De kom jo stort set fra ferie, de fleste af dem. Så derfor lyttede han jo også lidt efter, han fangede de signaler, der kom fra spillerne, om at det skulle gøres på en lidt anden måde, det her, fordi det var lidt uvant for dem pludselig at komme ind i en turnering. De havde ikke forberedt sig på den her turnering. Og så gjorde han det på en afslappet måde, altså indimellem i hvert fald, fordi han kunne være bisk over for dem. Men så gjorde han det altså en gang med en lidt afslappet attitude, for eksempel ved så at sige, okay, jeg lige tage en tur forbi McDonald's en dag på vej hjem fra træning. Det var lidt uvant, og det vil det stadigvæk være. Det kan man ikke forestille sig mange trænere at gøre. Men det var altså den måde, han greb det an på dengang. Og det var jo egentlig godt set af ham, fordi han fik spillerne med sig under den turnering. Og Flemming Toft, det allersidste spørgsmål her. Du har flere gange nævnt, at han måske aldrig er blevet anerkendt fuldt ud for sejren i 1992. Nu bliver han her 22 år efter optaget i fodboldens Hall of Fame, og det sker så efter hans død. Det sker nemlig 1. marts, så det er lidt af en timing, altså det er kort tid før hans død. Hvordan tror du, at den her ceremoni kommer til at foregå? Det er Peter Schmeichel, der skal motivere optagelsen af Ricardo i sin introduktionstale i det europæiske fodboldforbund. Jamen, jeg tror helt sikkert, at den bliver følelsesmæssigt meget stærk, selvfølgelig. Richard Møller havde fået det at vide på sit sygeleje, at han ville blive optaget i fodboldens Hall of Fame, og der blev han meget, meget glad, har jeg fået at vide. Nu kommer han det som en ekstra ære, som så bliver samtidig en form for en mindes ære over den største danske fodboldtræner. Det blev de sidste ord herfra. Tak fordi du var med, Flemming Toft. Velkommen. Og det var Aydin Soei, der havde interviewet Flemming Toft her om, om Danmarks mest succesrige landstræner i fodbold, den nu afdøde Richard Møller Nielsen. Og for en af EM-heltene fra 1992, Kent Nielsen, skal vi også høre om en vemodig dag. Han var som sagt med på holdet i 92. I dag er han træner i OB. Ja, det er vemodigt i dag, også fordi, at vi kan også sige, at de senere år, hvor EM-holdet 92 har holdt fast i stort set altid at mødes en gang om året, der har Richard også været et samlingspunkt, og som måske mange ikke helt ved, men altså Richard har jo altid været meget underfundig og meget humoristisk og i særdeleshed i sociale lag. Så det er da altså også et menneske, som vi også kommer til at være og savne også fremadrettet, når EM-holdet 92 skal mødes. Nu siger du, at han var en humoristisk mand. Altså, hvilken type træner var han? Altså, se, den, udefra, der ligner han sådan en træner af den gamle skole. Men hvordan var han? Jo, men det tror jeg da også, du har lidt ret i. Altså, forlangt disciplin af sine spillere. Forlangt, at man anstrengte sig. Men altså, jeg er også ret sikker på, at en af årsagerne også til, at EM-holdet 92 lykkes, var også fordi, at Richard fandt en balance i, kan man sige, hvor meget frihed skal spillerne have, velviden, at de stadig skal præstere. Men det gjorde han også kvæg, og det synes jeg er meget moderne ledelse. Også fordi han klart kendte de spillere så godt, at han også godt vidste, at vi selv kendte vores grænser for, hvor festligt, at ting skulle være, og hvornår, forstå på den måde, hvornår er det, vi griner, og hvornår er det, vi arbejder. Og der havde en meget, meget fin fornemmelse af EM-holdet 92, men det kræver også, at de mange år hele stammede fra, som jeg sagt, U21-landsholdet og OL-landsholdet. Så han havde også, kan man sige, det ikke bare var disciplin og hårdt arbejde, men altså også fin fornemmelse for, hvis spillerne også selv kan finde ud af det, jamen, så får de også lov til det. Det virker specielt der omkring, altså EM-slutrunden der i 92, hvor I endte med at vinde, at han faktisk gav ret frie tøjler i den forbindelse. Der er i hvert fald med en masse historier om, at de var ude at spise golf og spiste grillmad og sådan nogle ting. Var det sådan en tur? Ja, altså det var det. Men altså, du kender jo også medierne selv, altså der har også været overfokus på det. En gang imellem har vi måske også sådan ting lidt sådan, det har været taget nogle store overskrifter, men det har jo ikke ud over seriøsiteten. Og som jeg siger, der er nogle gange, man også kan give de friere tøjler, altså omkring ting, fordi man kender sine spillere så godt, at de her, de ved godt, hvor grænsen går, og de er stadig i stand til at nyde den frihed, som der er eventuelt lidt frie rammer, som der er, men de spillerne trækker selv nogle egne grænser, der gør, at det ikke går ud over de sportslige resultater. Og det er det, der jo er kosten ved det hele. Og det var han enormt dygtig til. Der er der ingen tvivl om, at jeg tror sådan, generelt, så har vi som spillere kendt Richard fra nogle andre sider end medierne, som med hånd på hjertet, som havde et anstrengt forhold til hinanden. Der kendte vi en anden side af Richard, som ikke har været måske så... Før der kom her senere til jeres opmærksomhed, at der var andet end den person, I ligesom havde lært at kende. Hvad var det for en person? Ja, men det, jeg siger, I havde jo anstrengt. Altså, Richard, det ved du også selv, det blev også skældt ud, at i bund og grund var der måske ikke så meget anerkendelse af de fantastiske resultater, han også var med til at lave, på grund af, at som jeg siger, nogle gange, så er der anstrengt forhold mellem medier og med popularitet, og hvordan medier også gerne vil have, at træner-spiller skal være. Og det tror jeg, det har taget mange år inden, at han har fået den fulde anerkendelse, som også lidt for mange. Og det sagde OB-træner Kent Nielsen, som under Richard Møller Nielsen var med til at vinde EM tilbage i 92. Richard Møller Nielsen, som altså i dag døde efter længere tids sygdom, han blev 76 år gammel. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Om lidt, der skal vi tale lidt om sociale medier. Vi anser det jo indimellem for sådan det der sted, hvor brugerne har magten, hvor det er os, der sætter dagsordenen, og det er os, der deler det, som vi nu engang synes er spændende, uden at vi bliver spændt for diverse partipolitiske vogne. Sådan har jeg i hvert fald måske lidt for ofte set på det. For nej, nej, sådan hænger det altså ikke helt sammen. De har nemlig en plan for dig og for mig og for os, som brugere de der partier. Hvordan de snører os til at trække vognen med deres partipolitiske interesser og de andres politiske skandaler, det skal vi kigge på lige om lidt. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Den tidligere danske landstræner Richard Møller Nielsen er død. Manden bag EM-triumfen i 1992 sov stille ind i morges efter længere tids sygdom. Han blev 76 år gammel. Richard Møller Nielsen stod i spidsen for landsholdet i årene 1990-96 og skrev sig ind i historien i 1992, hvor han førte landsholdet til EM-pokalen med en sejr over Tyskland. En af de spillere, der var med på EM-holdet dengang, er den nuværende træner i AaB, Kent Nielsen. Han er ked af, at Ricardo, som han blev kaldt i folkemunde, aldrig rigtig fik den ros, han fortjente. I bund og grund var der måske ikke så meget anerkendelse af de fantastiske resultater, han også var med til at lave. Nogle gange så er der anstrengt forhold mellem medier og med popularitet, og hvordan medier også gerne vil have, at træner-spiller skal være. Det tror jeg, det har taget mange år inden, at han har fået den fulde anerkendelse, som også lidt for mange. SF's nye formand, Pia Olsen Dyhr, går efter at komme i regering igen. Det var et af budskaberne fra Olsen Dyhr, da hun blev præsenteret som ny SF-formand ved et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom partiet er kommet ud af regeringen med alvorlige blå mærker, er hun sikker på, at et samlet SF går efter indflydelse. Når jeg kigger på, hvordan SF har ageret de sidste mange år, så er SF jo gået efter indflydelsen igen og igen. Også selv, da der sad en borgerlig regering. Det ligger i vores DNA. Så jeg vil sige, at, og eftersom jeg jo heller ikke har haft nogen modkandidat, så er min klare holdning da, at hele SF bakker op om det projekt. Og den nye SF-formand skal nu i gang med at sammensætte sit nye ordførerhold. Sikkerheden omkring personlige oplysninger vil være den samme, selvom Nets skulle blive solgt til amerikanske investorer. Ejeren af dankortet NemID og betalingsservice skal sælges, og to af de interesserede købere er amerikanske konsortier. Men der er ingen grund til bekymring for sikkerheden, da dataejeren fortsat vil være danske banker, forklarer formand for Rådet for Digital Sikkerhed, Birgitte Kofod Olsen. Når de danske banker de vælger at lægge noget ud til håndtering i udlandet, så er der nogle regler herhjemme, de skal følge. Og de krav, der er til sikkerhed og til persondatabeskyttelse, det skriver man så ind i kravspecifikationerne til den her nye leverandør. Det bliver en særdeles vanskelig opgave for de danske curlingherrer at nå semifinalerne ved OL. Det står klart efter, at holdet i dag tabte til Canada 7-6. Med nederlaget er holdet nu på 6. pladsen i puljen, hvor de fire bedste går videre til semifinalen. Næste kamp for de danske curlingherrer er i morgen mod Storbritannien. Der er stadig lidt byer, især i Nordvestjylland. I aften og i nat mest tørt, men efterhånden regn eller slud i sydøst. Temperaturer fra mellem frysepunktet og 3 graders varme. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Jeg føler lidt, at jeg er blevet snydt. Jeg er blevet holdt for nar. Jeg troede, jeg havde en fri vilje og selv bestemte, hvad vi skulle beskæftige os med her i programmet. Men altså, vi bliver indimellem spændt for vågne, som vi slet ikke ser, før det er alt for sent. Nyhedsmedier kan godt lide at bringe sådan nogle historier, der udspringer af interesse på de sociale medier. Hvis vi kan se, at noget er blevet delt rigtig mange gange, så tænker vi, det er sådan noget, folk interesserer sig for. Lad os lave et eller andet på det i vores udsendelse. Men mens vi journalister så går og tænker, at vi tager emner op, der optager befolkningen, så kan det faktisk godt være, at de her historier er solidt plantet og videre delt af kommunikationsfolk fra diverse politiske partier. Det kan du fortælle noget om, Benjamin Rud. Albert, velkommen til. Tak. Du var kampagneleder for Socialdemokraterne under valgkampen tilbage i 2011, og i dag er du så digital chef hos kommunikationsvirksomheden Gilmeiden Kiese. Kan du sådan sige noget om, hvor udbredt den her tendens er? Jamen i hvert fald inden for de politiske partier er den rigtig udbredt. Og der sker jo det, at når det kommunikation, vi ser inde, og kommunikationsmønster, vi ser inde på Christiansborg allerførst, det er så nogen, der vandrer ud og bliver et kommunikationsværktøj også hos organisationer. Når Margrethe Vestager er dygtig på Twitter, så vil toplederne også være dygtige på Twitter. Hvis vi ser politisk, at de er gode til at sprede historie, så vil organisationerne også gøre det lige om lidt. Så det er ikke så udbredt i organisationer, men det er rigtig udbredt i det politiske spil. Men hvordan gør man det i det politiske spil? Fordi altså, før i tiden så sendte folk noget, der betitlede så kedeligt som en pressemeddelelse om, hvad partiet interesserede sig for, at dette eller hint. Hvad er sådan den nye strategi? Hvordan sørger I for, hvordan sørger de for, at ting får den her sådan virale effekt, at vi får lyst til at dele det? Jamen i virkeligheden, så er det vigtigt at slå fast her, at det her, det sker åbent. Altså det er partierne, der er fuldstændig åbne over for deres sympatisører. Vi har brug for, at I går ud og kæmper i kommentarfelterne for os. Vi har brug for, at I deler de her budskaber. Og de dygtigste partier, de får folk og sympatisører til at dele deres budskaber. Når nok har delt det, så snupper journalisterne historien, som om det er noget, der har spredt sig ud i Mediedanmark. Mm. Det er i virkeligheden det, jeg har beskrevet. Et eksempel, det er en artikel fra Politikens hjemmeside under sidste folketingsvalg. Den havde en titel, der hed Delt flere tusind gange på Facebook. Det var simpelthen artiklens overskrift, rubrik. Og den handlede om, at Lars Løkke Rasmussen, han tidligere i sin politiske karriere, havde snakket om, at det kunne måske være en god idé, hvis danskerne begyndte at arbejde lidt mere. Og det var ikke så opportun for ham at blive hængt op på det argument, når han gik og sagde, at Helle Thornings 12 minutter ekstra, det var helt ud i skoven, ikke? Det var en historie, der endte med at blive bragt videre i diverse tv-nyhedsudsendelser, avisartikler, radio og alt sådan noget. Det var en bedemand, altså det, som vi som journalister tænker på som en ganske almindelig borger, der havde delt den her artikel på sin Facebook-profil. Men der var alligevel en strategi bag. Kan du prøve at forklare det? Jamen det, der sker her, medierne dækker det, og journalisten.dk har dækket det her, som om, at det var noget, der spredte sig ud i Mediedanmark, da bedemand Sten Christensen lægger det her på sin Facebook-side. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet derude at lægge noget på jeres Facebook-side eller jeres Facebook-væg, og så spreder det sig ud i Mediedanmark. Den der forestilling om, at man lægger noget på Facebook, og så spreder det sig til journalister. Der er nogle mellemled. Mm. Der er nogle kampagnestrategier, hvor man selvfølgelig ser, at de her artikler bliver plantet nogle steder af nogle almindelige mennesker, og så sætter man digitalt tryk på. Uden at komme nærmere ind på, hvordan man gør det, også af hensyn til min tidligere arbejdsgiver, men jeg kan sige i privat regi, hvis jeg skal have delt en historie, jamen så får jeg selvfølgelig fem af mine bedste venner til at dele det på Twitter kl. 16, kl. 17, kl. 18 og kl. 19 og kl. 20. Så er der allerede større viral effekt af det. Men det er jo sådan lidt, altså det vil jeg jo sige, at sådan lidt kikset social adfærd, sådan at tække folk om sådan, vil du ikke like mig, vil du ikke dele mine ting? Altså er det, gør man det sådan, altså helt bluntly, åbenlyst, siger, gør vi lige det her? Det er klart, man kan ikke gøre det med noget indhold, der ikke er godt nok. Hvis man har noget indhold, der har potentiale, og man så deler det på de rigtige tidspunkter, på de rigtige hashtags, på de rigtige lister, der hvor man ved, at journalisterne lige sidder og kigger, så kan man rent faktisk plante en historie med ganske få mennesker. Danmark er ikke et særligt stort land, og de journalister, der sidder og kigger på de 220.000 profiler, vi har på Twitter, de opsamler historier fra herre og fru Danmark. Men herre og fru Danmark får altså en lille smule hjælp i det politiske spil til at dele de her historier. Der er kampagnestrategier i hver eneste parti, der sætter tryk på de her ting. Ja, og det er jo klart, at en kampagnestrategi, som på en eller anden måde er usynlig, er mere effektiv end den, der er noteret med pressemeddelelse i emnefeltet. Men hvordan kan man sådan som modtager, både som journalist, men nu er det jo ikke alle vores lyttere, der beskæftiger sig med den slags, men også som Facebook-bruger, som bruger af de sociale medier, vide, hvornår man på en eller anden måde sådan er udsat for sådan nogle kommunikationsstrateger, der har sat strøm til et eller andet emne? Jamen, det kan du jo faktisk ikke vide dig sikker på. Og det er jo det, der er det store problem her. Varedeklarationerne er der ikke. Hvis du ser på Dong-sagen, der lige har været en stor politisk sag, så har vi en Facebook-side med 25.000 fans på stopsalget af Dong til Goldman Sachs. Der står, at det er en partipolitisk uafhængig side. Det er varedeklaration på den side. Man ved ikke, hvem det er, der sætter den i gang. Men ikke desto mindre, så deler den budskaber igen og igen og pumper ud i hovedet både på journalister og almindelige danskere. Det vil sige, at der bliver skabt ekstrem strøm til nogle budskaber. Og hvem er det, der står bag den her side? Det er virkelig uklart. En af de største hadesider, vi ser i dansk politik i øjeblikket. Alle børnene betalte skat, undtagen Helle, hun kunne ikke tælle. 60.000 fans pumper budskaber ud. Et enkelt budskab, en enkelt Facebook-status kan blive delt op til 2.000 gange. Hvem står bag den side? Det ved man ikke. Så varedeklarationerne er der ikke. Du kan ikke vide som bruger, hvor de her ting de kommer fra. Er kommunikatørerne i virkeligheden sådan lige tre skridt foran brugerne, når det handler om at sådan manipulere med os på de sociale medier? De politiske kommunikatører er skridt foran brugerne, og de er til dels også et par skridt foran journalisterne, når journalisterne de ukritisk formidler historier, som denne nyhed har ellers ikke en chance for at nå i medierne, hvis ikke vi skriver den. Jo, det har den lige akkurat, for vi har sat så meget tryk på, så den nok skal blive delt så mange gange, så det ligner en, det ligner en kioskbasker. Jeg ved, jeg kommer til at lave fejlen alligevel i fremtiden. Sådan må det være. Du skal have tak for, at du i hvert fald tonede rent flag og fortalte mig, hvor fælderne lå. Benjamin Rud Elbert, der altså har været kampagneleder for Socialdemokraterne, og i dag arbejder for Giv mig den kise. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Ja, vi fortsætter lidt i det politiske spor. Vi skal kigge lidt på et parti, der måske nok også havde brug for en positiv historie i ny og næ her på det seneste. I dag kl. 10, der udløb fristen for at stille op til formand i SF, og dermed blev det afgjort helt uden kampvalg, at den nye formand hedder Pia Olsen Dyhr. Hun er nu officielt formand for SF, fordi hun var eneste kandidat. Velkommen her i studiet til dig, Hans Mortensen. Tak. Du er journalist på Weekendavisen, og så er du forfatter til bogen Den Røde Tråd, SF og Vejen til Magten. Altså, SF, det er jo et parti der nærmest er imploderet, sådan faldet sammen om sig selv, siden de indtrådte i regeringen og fik magten ved det foregående valg. Hvordan i alverden kan det så være, at Pia Olsen Dyhr, hun kan træde ind som formand, uden at der er en anden formandskandidat, der har et andet bud på, hvordan fremtidens SF skal se ud? Jamen, det tror jeg undrer mange, fordi SF kom jo ud af regeringen her for nylig, nærmest på hovedet, og i opløsningstilstand, og hvor der tydeligvis var dyb uenighed om, hvilken vej partiet skulle. Altså, der var tydeligvis to linjer. Der var nogen, der ville blive i regeringen, og nogen der gerne vil have partiet ud, og derfor pressede hele den der, det der ballade om salg af Dong igennem. Og det udover det mærkværdige, at der kun er én kandidat, så er det mærkværdigt, at den kandidat er fra den fløj, der vil være blevet siddende i regeringen, hvorimod det alle dem, der havde så travlt med at få partiet ud af regeringen, de ikke møder med nogen kandidat og ikke noget bud på, hvad SF skal være for et parti. Men altså, når man sådan kigger på SF, selv hvis jeg politisk lænede mig i den retning, så var det heller ikke sådan, at det var en butik, jeg havde lyst til at overtage nødvendigvis. Altså, handler det simpelthen om, at man siger, ej, det her det er simpelthen Det er et håndværkertilbud i øjeblikket. Men nej, altså, jeg tror man må bare sige, at det er ikke usædvanligt, at den yderste venstrefløj i SF har flere bud på, hvad man ikke skal, end hvad man skal. Mm. Og det havde de også i det her tilfælde. Altså, de havde vældig godt bud på, at man skulle ud af regering, og det kunne blive den her Goldman Sachs-sag. Det kunne også have været en hvilken som helst anden sag. Men når man så står der, og porcelæn er smidt på gulvet, så har de ikke rigtig noget bud på, hvad man så skal. I hvert fald stiller de ikke med nogen kandidat. Nu viser det sig også, at mange af de centrale folk fra den gruppering stiller heller ikke op til landsledelsen, så nu overlader de oprydningen til Pia Olsen Dyhr, der egentlig godt ville have været i en anden retning. Vi skal kigge lidt på, fordi det er jo usædvanligt, at SF skifter formand, uden at der er et kampvalg. Vi skal kigge lidt på nogle tidligere formandsskift. Vi skal første omgang, så skal vi 20 år tilbage, da Steen Gade og Holger K. de skændes om pladsen. Hvad var det for nogle fløje, der mødtes der? Jamen, det var der, hvor man begyndte at tale om, at der fandtes en rød og en grøn fløj i SF. SF gør sig jo, kalder sig selv et rød-grønt parti, men der var ligesom dengang begyndte der at opstå det, man kaldte en rød og en grøn fløj. Det var meget for enkelt, fordi de var alle sammen røde, og de var alle sammen også grønne. Men der var en gruppering omkring Holger K. Nielsen, som var sådan mere SF-klassik, kunne man sige. Det 70'er marxisme og klassisk venstreorienteret. Man kaldte dem også arbejderbevægelses SF, hvor der så var Steen Gade stod for det, man kaldte den grønne fløj, som var begyndt at orientere sig mere EU-positivt. Det var der, hvor man SF var jo traditionelt et fuldstændig hardcore EU- og EF-modstanderparti, men nu begyndte man at orientere sig mere EU-positivt. Man begyndte at lægge mere vægt på miljøet. Man orienterede sig mod, at man måske skulle samarbejde mere med de radikale, og måske være lidt mindre optaget af Socialdemokratiet. Det var det, der lå i Steen Gades linje. Og de to linjer, altså man havde den her stærke formand, Gert Petersen, som var formand op igennem 80'erne, hvor SF blev et meget stort parti, men måske ikke havde så meget indflydelse. Og så stod man pludselig, da han gik af med det her valg mellem de to linjer, og de mødte hinanden, og det var et klart politisk opgør om SF's vej. Og den her splittelse, som du taler om, den er jo ikke gået fløjten siden. Hvis vi kigger på formandsvalget tilbage i 05, da Willy Søvndal han så overtog. Hvor stod vi på det tidspunkt, hvad de her fløje angår? Jamen, der var det lidt de samme. Altså, Holger K. havde sådan set rykket sig på det meget centrale EU-spørgsmål i Steen Gades retning. Han er faktisk fået flyttet partiet til at være EU-positiv. Der har hun gået med i det, der hedder det nationale kompromis i 1992, hvor SF gik ind og stemte for en EU-traktat, dog med de her fire forbehold, som vi stadigvæk har. Men SF havde flyttet sig, men det var stadigvæk det klassiske venstreorienterede SF, repræsenteret ved Willy Søvndal, og så egentlig Steen Gades linje, som på det tidspunkt var repræsenteret af Pia Olsen Dyhr. Det var de to linjer, der stadigvæk var op imod hinanden, og det var stadigvæk den såkaldte røde fløj, der vandt. Ja, og det er jo så en konflikt, der også levede videre, da Annette Vilhelmsen overtog formandsposten, og som jo på en eller anden måde er essensen af SF, som du også lidt beskriver det. Det er en splittelse, ja, som de lever med. Men altså, når Pia Olsen Dyhr, hun så nu får overdraget formandsposten uden kamp, hvad sker der så med fløjene? Altså, man taler nogle gange om SF's bagland, altså de her stærke bagland, der er i de røde partier. Er der balance på bagsmækken? Nej, det er der jo ingen garanti for. Altså, det er jo det, der sådan set er problemet ved at blive valgt på den måde for Pia Olsen Dyhr. Fordi hvis hun har haft en stærk modkandidat, kan man sige, fra... Nu ligger fløjene lidt anderledes nu, fordi hun har faktisk fået en del af det, man tidligere kaldte den røde fløj med sig, altså Holger K. Nielsen og Fransen, som er en stærk figur i baglandet, selvom han er forladt politik. De står jo som hendes stillere. Og så er der den her meget yderste venstrefløj, som jo egentlig er meget tæt på Enhedslisten, altså Trine Pertou Mach og dem, der fik drevet SF ud af regeringen. Men altså, det er stadigvæk den uoverensstemmelse i SF, og fordelen for Pia Olsen Dyhr ved at blive valgt i kampvalg mod en stærk kandidat fra den fløj, hvis hun ellers kunne blive valgt, det ved man jo aldrig med SF, så ville hun have haft et mandat fra medlemmerne, kunne sige, simpelthen se, jeg har medlemmernes stemmer her. Nu kan man stadigvæk diskutere, hvem er egentlig repræsenterer det rigtige SF. Hvis der findes sådan et rigtigt SF. Ja, og jeg tænker vel også, at altså, SF kommer vel også i allerhøjeste grad til at stå i et eller andet identitetsmæssigt spørgsmål, fordi man kan sige, hvis Willy Søvndals projekt var at gøre dem regeringsduelige, at modbevise, at de ikke blev knækket af magtens åg og de her ting, altså hvis det har været det, SF har kæmpet for på en eller anden måde som parti indtil nu, så er det jo nogle helt, helt andre spørgsmål, der kommer til at gøre sig gældende nu. Altså nu er det jo ren overlevelse. Lige nu er det overlevelse, og det er ikke bare overlevelse, det er også for tegne et projekt, altså sige, hvad er vi for et parti? Så der er masser af ting, der skal afklares, og det kunne man have brugt en formandsdiskussion til at afklare, fordi så kunne der have stået de to hovedlinjer over for hinanden. Der er flere underlinjer under de der, men så der er ligesom to hovedlinjer, og de kunne have stået over for hinanden, og så kunne medlemmerne have afgjort, hvad vil vi have. Nu bliver det sådan lidt... Altså Pia Olsen Dyhr siger, at jeg har det her projekt, og dem, der ikke er med mig, de kan jo stille op med noget andet, og der er ingen, der stiller op. Men jeg vil altså blive meget overrasket, hvis vi har hørt det sidste til. Den der venstrefløj. De skal nok dukke op igen med forskellige bud på, hvordan hun skulle drive sit formandsværv. Så jeg tror, det fortsætter. Det kan godt være, det bliver ro på nu her i starten. Jeg tror simpelthen ikke, at de melder sig lige med det samme, men der skal nok komme mere ballade. Men Hans Mortensen, når du taler med folketingsmedlemmer for SF og baglandet i SF og sådan nogle ting, altså, hvis jeg forestiller mig, hvis jeg var medlem der, ikke, så ville jeg sådan føle det lidt ligesom den person, der hæpper på et eller andet Serie 5 fodboldhold og har gjort det i alt for lang tid, og det her, det bliver aldrig til noget. Det bliver kun til en nedrykning herfra. Altså, og så går de alligevel sådan lidt i medierne og siger, ja, nu skal vi jo op på hesten og op med humøret og sådan nogle ting. Altså, tror de selv på det? Jamen, det er jo muligvis ukuelige optimister. Nej, men der er jo en kerne, der tror på, at der er brug for SF. Det kan måske være svært udefra at se lige nu, fordi Enhedslisten også er et parti, der flytter sig. Men altså... Der er en kerne i SF, som holder ved, ikke? Og de tror selvfølgelig, og der er også mange, som har været med på andre nedture, og sagt, vi er jo kommet igen, vi stod. Altså, der var folk, der der spåede, altså også meget kloge folk, der spåede, at hvis man valgte Willy Søvndal som formand, så ville man styrte lige luk mod spærregrænsen, fordi han rummede ingen fornyelse, sagde man. Det var, nej, de havde altså ikke hørt om Willy-effekten. Nej, men han var mere det gamle, og man kan sige, der aldrig kommer så meget nyt i SF, måske mere nyt, end de havde lyst til, med regeringsprojekt og forandring af politikken på stærkere områder. Så man kan i hvert fald ikke påstå, at Willy ikke rummede noget nyt. Det er måske ikke det nye, de vil have, men i hvert fald noget nyt. Og sådan kan det jo, altså der er jo mange, der har været med også i helt tilbage i 70'erne og sådan så videre, som altså siger, vi har set det før, vi har været nede før, vi kommer op igen. Men altså dem, som er kommet ind på begejstringens bølge under Willy, de er nok svært ved at synes, det her er rigtig sjovt. Ja, og nogle af dem er jo også smuttet igen. Altså, hvor har det nogen betydning det her med, at man taler jo om, at der er sådan et talentlag i SF, som temmelig hurtigt forlod skuden nu, ikke uden at, nu skal jeg ikke sætte nogen dyre analogier på, det fornemmer jeg, det kan man hurtigt blive upopulær på, men som i hvert fald trak sig over på et andet hold, da de fik muligheden for det. Yeah. Altså, når man har så dårlig ligesom en periode som det der, det ødelægger vel også ens chancer for. Det er klart, det rammer da sådan et parti, at det ikke tiltrækker, fordi der er jo noget med at opture og tiltrækker folk, men det tiltrækker så også folk, der ikke er så faste, når det blæser den anden vej, og man kan bare sige om mange af dem, man kalder talenter i SF, som er forsvundet. Altså, de var jo ikke så store talenter, de kunne læse deres eget bagland, for eksempel. Altså, de tabte til Annette Vilhelmsen, som jo ikke anses for at være det største politiske talent overhovedet, men hende tabte de trods alt det. Så jeg ved ikke, altså, og så vågnede de en morgen og opdagede, at de jo socialdemokrater. Måske at det, de i virkeligheden har været, fordi det SF, de ville skabe, var måske ikke det, som medlemmerne ville have. Jeg tror, de sådan set havde et fornuftigt projekt. De skulle bare måske have valgt et andet parti. Hans Mortensen, jeg glæder mig som altid til at læse, hvad du får skrevet i Weekendavisen i morgen. Du skal have tak for, at du kom på besøg. Selv tak. Det er de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige, et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger skal man tænke på i det her samfund. De bliver jo kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. Skal Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. De store filmfonde, de får stadig mere indflydelse på, hvor handlingerne foregår i de enkelte filmproduktioner. En, du elsker, der i de her dage konkurrerer ved Filmfestivalen i Berlin, den skulle faktisk være foregået på i en strandvejsvilla nord for København. Men når den så alligevel foregår i et slot på Fyn, så skyldes det, at det var betingelsen, hvis filmholdet skulle have støtte fra filmfonden Filmfyn. Og det er både instruktør Pernille Fischer Christensen og manuskriptforfatter Kim Fobbs. Det er faktisk helt fint med. Det kan være med til at give os et mere nuanceret blik på Danmark, mener de. Pengene dikterer jo aldrig rammen, fordi man kan jo bare sige nej. Og der er jo mange ting, man ikke bestemmer selv. For eksempel var den her film skrevet fra starten til at være en sommerfilm. Og nu viser det sig, at Michael Persbrandt kan om vinteren. Og der er en af de store opgaver jo som instruktør. Og det foregår hver dag på sættet, at man er ude at arbejde i virkeligheden. Og det bliver bare, den bokser man rundt med, og så regner det, hvordan får vi det bedst ud af det. Så egentlig, for mig, jeg har aldrig før optaget om vinteren. Og så vinter, hvad er det? Så, gud, Fyn, det kan jo blive fantastisk. Det kan jo blive det her store landskab, det danske landskab. Jeg elsker sne, hele den der magi, der er i sne, hvordan sneen skaber det her sådan meget sjælfulde landskab, og sne, der får os til at blive som børn, altså alt det her. Så det er altså en af de store kunster ved at være instruktør, der er at kunne vende alting til sin fordel. At times in the morning I see wrong from right, but again comes the evening I don't even. Pernille Fischer Christensen er aktuel med En, du elsker. Filmen, der har Trine Dyrholm og svenske Michael Persbrandt i hovedrollerne, handler om musikeren Thomas Jakob, der konfronteres med sit eget privatliv og sine indviklede følelser, da hans datter pludselig dukker op. Decided ain't pretty, I'm not in the know. Trine Dyrholm er produceren, der skal forsøge at få kunstnerens sange ned på et album, mens han selv kæmper med sit privatliv. Manuskriptet til En du elsker er skrevet af Kim Fupz Aakeson, der har stået bag mere end 30 filmmanuskripter siden 2002. Fra den eneste ene til en soap. Fupz begyndte egentlig sin karriere som forfatter, men han vendte sig mod filmbranchen for at få stillet nogle nye udfordringer. Og de udfordringer kan sagtens komme fra filmfonde, der dikterer en særlig kulisse for hans historie, mener han. Det, man ser virkelig hele tiden, fantasien, at man får så forskellige opgaver og så forskellige. Pernilles film var en sommerfilm for eksempel, med meget badning. Og så får man pludselig at vide, dels bliver den rykket, og dels skal vi være på Fyn, fordi der er pengene. Og så lige pludselig var der sådan nogle konditioner, som er ret sjove, og sådan, nå, okay, du ved. Så går jeg ind i det og siger, så siger vi vinter. Så siger vi Fyn, hvad? Hvad kunne det så være for, når strandvillagen der er væk? Hvad så? Hvad kunne det så være? Og hvis, altså hvis man synes, det er irriterende, når man er kunstner, og så, er det, så skal man lade være at lave film. Men hvis man ligesom siger, okay, så tager vi det her på os, de her konditioner. Der er ikke penge til det, der er ikke penge til det. Hvad gør vi så? Det synes jeg er noget af det sjoveste. Altså at løse det, at gøre det for de penge, der nu er og ikke er. Altså tage det på sig og sige til fantasien, værsgo. Den er altså så snæver, den rammerne altså er ikke større, så make it work. Det er efterhånden en gammel kritik, at dansk film fokuserer på middelklasse Danmark, som den ser ud fra en fireværelses københavnerlejlighed. Kritikerne har kaldt filmene for ensporet og storbyfokuseret. Og Kim Fupz medgiver, at der er noget om kritikken. Han tror, at de regionale filmfonde, som Filmfond Fyn og Den Vestdanske Filmpulje, kan være med til at åbne dansk film og lade historierne foregå i andre områder end det rent københavnske. De åbner også landet på en måde for en københavner som mig, der helst vil være i Østerbro, Christianshavn, der hvor jeg ved, ikke, hvor jeg ligesom kender alle hjørnerne. Så pludselig så er det ligesom et helt andet landskab og et helt andet sted i verden, som ser ud på en helt anden måde. Jeg har lige skrevet noget, som har startet optagelser i Hirtshals. Now that's exotic. Altså, som for mig, at du ved, på research i Hirtshals og fisk og sådan noget, det var sådan, okay, det her, det er virkelig fremmed land. Så på den måde er det også en, altså med til at åbne ens tanker og åbne nogle døre, man ikke kendte til, og ligesom, at man går ind i et andet rum, end man er vant til. Ikke? Og det er jo, jeg skal ud af det der arbejdsværelse på Østerbro, jeg har kørende selv. Det skal jeg altså, fordi ellers så går det da helt i stå derinde. Men det på Hirtshals, er det så, fordi du selv har tvunget dig selv et andet sted hen, eller nogen, der har dikteret, at det skulle være? Der var et projekt, og som var ligesom fisker, og som jeg kunne se historien. Og så foregik den i sådan et miljø, det var ligesom tanken fra starten. Og så må man jo til Hirtshals. Og skide sjovt, altså. Fordi der er aldrig noget, der er, som man tror. Altså, ens forestillinger er jo ret fattige, og tit er de afhængige af, hvad man har set for nogle tv-serier, eller hvad for en film, man har set omkring det, eller sådan, ikke? Men pludselig kommer man op og møder mennesker og møder måder at leve på, både som er meget forskellige fra ens eget, men jo også det, der er med til ens eget. Altså, det oplever man jo også, det der, at hele begrebet folk, altså den almindelige mennesker og folk, det findes jo ikke. Altså alle er jo virkelig specielle og særlige og mærkelige på deres egen måde, og det er bare altså vigtigt og interessant at komme ud og møde verden og møde virkeligheden bag ens forestillinger om, hvordan det hele er skruet sammen. I want you. I want you. Hey. Ja, det fortalte Trine Dyrholm og Michael Persbrandt. Det var Iben Almbjerg, vores kulturredaktør, der havde mødt manuskriptforfatter Kim Fupz Aakeson og instruktør Pernille Fischer Christensen ved Filmfestivalen i Berlin, hvor En du elsker bliver vist. Den her film, hvis sange, som du også hørt nogen af her, er skrevet af Tina Dickow, den får dansk premiere i marts måned. Vi nærmer os så småt en nyhedsudsendelse, og på den anden side skal vi tale om et af de her, hvad kan man sige, et dilemma eller en overraskelse, som måske kan melde sig i livet. Det er jo således, at det her med at blive forældre, eller at blive mor, for nu at være specifik, det bliver betegnet som det, sådan det største og det smukkeste, som man overhovedet kan opnå i livet. Når man ser folk, som har født, kvinder, der lige har født deres børn, så er de overstrømmende lykkelige. Og det er ligesom det, der forventes, at moderskabet det skal bringe en lykke, som intet andet i livet kommer til. Det er jo lidt pres. Fordi hvad nu, hvis man føder sit barn, og så bliver lidt trist. Hvor kan man så gå hen, med den følelse? Er der nogle steder, hvor det er accepteret, at man giver udtryk for den? Jamen, det er der måske ikke så meget, men faktisk i Næstved Kommune, der har man startet en mødergruppe særligt for mødre, som måske ikke reagerer sådan helt, som de havde forventet, eller som omverdenen forventer, at de reagerer på det her nye moderskab. Det skal vi høre sådan lidt mere om konkret, hvordan det foregår, hvorfor behovet er der, og hvor stort behovet er, hvilke samtaler, der finder sted i den her specielle mødergruppe. Det tager vi på den anden side af nyhederne. Vi skal også tale lidt om den hemmelige socialdemokrat, som mænd. Det er jo et lille gåde, som mange gerne vil løse her for tiden. Det og meget mere her i eftermiddagen på Radio 24/7, som fortsætter på den anden side af nyhederne. De er klar her klokken er 17.